اما دوستان و یاران مهربان، خبرها که میدونید زیاده، اما تو ایران دیگه شنیدید سر صداش بلند شد. دختر معاویه میخواست بره امریکا، نذاشتن. جلوگیری کردن از سفر دختر معاویه، این خلیفه بزرگ دمشق، به امریکا. گلشیفته فراهانی، میدونید که گلشیفته دختر بهزاد فراهانی است، یکی از بهترین بازیگران سینمای ایران، تئاتر ایران. بهزاد فراهانی که من درود میفرستم بهش، در سریال امام علی نقش معاویه رو بازی کرد و چقدر عالی. چهرهایی که در این امام علی بودن یکی بهتر از دیگری بازی کردن، همشون عالی. این مثلا رفیق ما داریوش ارجمند در نقش مالک اشتر، جمشید مشایخی، حالا ببخشید چهار تا اسم، این رفیق با مزه و با نمک من ممرزا شفیان، از همه زیبا روی منبر مست میکنه، در نماز جماعت عرق خورده میاد، نماز جماعت رو میخونه و الی آخر. فیلم امام علی سریالش 17 تا مشکی 20 خورده ساعت هست، نمیدونم 17 ساعت، کار بسیار جالبی، سعی کنید ببینیدش. در اونجا بهزاد فراهانی نقش معاویه رو بازی میکنه، دخترش در اون هنگامه خردسال بود، گلشیفته فراهانی حالا بزرگ شده. در یکی از فیلم هایی که خیلی درخشید گلشیفته و در جهان مطرح شد، فیلمی بود که دوست نازنین من محمد حقیقت ساخته بود. محمد حقیقت در پاریس هست، سالهاست برای سینما ایران زحمت کشیده، درود میفرستم بهش. محمد یه فیلمی ساخت با عنوان، میدونید اسمش محمد حقیقت، خودش میگه به من میگید محمد، این نگید محمد. اصلا فیلمش هم که ساخت دو فرشته بر اساس همین افکار اوستایی است که میگه در اون فیلم طرف اسمشو سهراب میذاره، از اسم اسلامی عوض میکنه، سهراب میذاره، به جای مسجد بره مؤذنی بکنه، میره موزیسین میشه و الی آخر. البته دوست دیگرم ابوالفضل جلیلی هم یه فیلمی در همین مایه ها ساخت که میگفتن که ابوالفضل از سریال سناریوی محمد حقیقت گرفته و غیره. حالا بگذاریم، به هر حال از کنم خدمتتون که ابجد رو ابوالفضل جلیلی ساخت، ولی کار محمد حقیقت دو فرشته شاهکاره. در اونجا گلشیفته فراهانی درخشید، خیلی هم خوب درخشید. این فیلم به فستیوال های بزرگ دنیا رفت. میدید که محمد حقیقت مشاور رسمی فستیوال کنه، سال هاست که هست و اسمش همواره روی سایت رسمی فستیوال کن هست، به عنوان مشاور جکوب رئیس فستیوال کن، یعنی نقش مهم میداره در گزینش فیلم های فستیوال کن. در دو فرشته گلشیفته فراهانی درخشید، کار محمد حقیقت، و بعد فیلم با امریکایی ها بازی کرد و بعد میخواست بره امریکا، نذاشتن بره. دختر معاویه. یه دختر دیگه داره، یه فیلمساز ایرانی، اسمش حناست. حنا از 7 سالگی کار سینمایی خودش شروع کرد. چون شهریور ماهه مدرسه داره باز میشه، من میخوام به بچه های درس برم امروز، بچه های عزیزمون، فرزندان نازنین ما در سراسر جهان، در ایران، در همه جا. ببینید راه پیشرفت در زندگی دو تاست، یکی تلاش و درس خوندن و دیگری آموزش یافتن. میدونید خیلی هم که ترقی کردن با درس خوندن ترقی نکردن، مشهور شدن با درس خوندن مشهور نشدن، با مدرک لیسانس و دکترا و اینا مشهور نشدن. نمونه های زیادی ما داریم که اینها با پراتیک چیزایی رو یاد گرفتن و بعد تونستن به شهرت جهانی و حتی به پول جهانی برسن. بدین رو من میخوام از پدر و مادرها خواهش کنم، بچه ها رو زیر فشار قرار ندید که فلان درس رو بخون، تو حتما باید دکتر بشی، حتما باید مهندس بشی، حتما باید وکیل بشی. باید ببینید بچه خودش چه ذوقی داره، چه عشقی داره، چه نیازی داره و چه خواستی داره، بگذارید کار خودش رو بکنه. و خیلی از وقتا یادتون نره وقتشون رو بی خودی بچه ها پشت میز مدرسه و دانشگاه هدر میکنن. ما تجربه داریم، امروز یک تجربه رو به شما من نشون میدم که برای شهرت، برای افتخار جهانی کسب کردن، همیشه لازم نیست بچه ها برن درس بخونن، میتونن آموزش بیابن، آموزش در خانواده و در پراتیک.